99 zł. Dziś nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest 15, niedziela 25 listopada. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Umowa brexitowa korzystna dla imigrantów pracujących na wyspach, mówi premier May. Na marginesie szczytu w Brukseli niezaplanowana rozmowa polskiego premiera i szefa Komisji Europejskiej. Projekt ustawy antysitwowej złoży jutro w Sejmie Kukiz 15. Premier Wielkiej Brytanii zapowiada, że umowa brexitowa będzie korzystna dla imigrantów pracujących na wyspach. Przed południem w Brukseli 27 krajów Unii zatwierdziło porozumienie z Wielką Brytanią. Na konferencji w stolicy Belgii premier May mówiła, że porozumienie jest korzystne dla obcokrajowców Wielkiej Brytanii i Brytyjczyków w krajach Unii. Jeśli jesteś w gronie ponad 3 milionów obywateli, którzy przybyli do Zjednoczonego Królestwa i budujesz tam swoje życie, potrzeba ci umowy, która gwarantuje twoje prawa. Jeśli należysz do grona niespełna miliona Brytyjczyków mieszkających w krajach Unii, oczekujesz tego samego. Ta umowa spełni te oczekiwania. Teraz będzie musiała być ratyfikowana przez parlamenty krajów członkowskich, w tym Wielkiej Brytanii oraz Parlament Europejski. Ratyfikacja w parlamencie brytyjskim stoi pod znakiem zapytania. Wielu brytyjskich posłów twierdzi, że porozumienie godzi w interes kraju. Na marginesie szczytu w Brukseli niezaplanowana rozmowa polskiego premiera i szefa Komisji Europejskiej. To była bardzo pozytywna rozmowa, podsumował Mateusz Morawiecki. Szef rządu dodał, że zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym są pozytywnie odbierane w Komisji Europejskiej. Są postrzegane jako konstruktywny, bardzo konstruktywny krok po naszej stronie. Rozmawialiśmy również o sprawach związanych z innymi problemami, problemami, z którymi boryka się cała Unia Europejska, ale na pewno warto zarejestrować, warto zaznaczyć, że takie pozytywne spotkanie miało miejsce i z punktu widzenia przewodniczącego dobrze postrzegane są te ostatnie zmiany i zostanę przy tym, bo zobaczymy, jaki będzie dalszy bieg wydarzeń. Szef rządu nie odpowiedział jednak na pytanie, czy przewodniczący Juncker zadeklarował, że komisja wycofa skargę z Trybunału Sprawiedliwości. Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, dzięki której sędziowie, którzy przeszli w stan spoczynku, wrócą do orzekania, przeszła przez parlament i czeka na podpis głowy państwa. Projekt ustawy antysitwowej złoży w Sejmie Kukiz 15. Przedstawiliśmy koncepcję poważnej i rzeczywistej reformy wymiaru sprawiedliwości. Mamy propozycję ustawy, mówi marszałek Sejmu i poseł Kukiz 15 Stanisław Tyszka. Przekonuje, że partie w obecnym systemie politycznym to wielkie agencje pośrednictwa pracy i związki łowców posad. Prokuratura Krajowa uznała, że przedwczesne jest postawienie zarzutów operatorowi TVN, który wykonywał gest nazistowskiego pozdrowienia w trakcie spotkania ku czci Adolfa Hitlera w kwietniu zeszłego roku i odwołała wyznaczony mu termin stawiania się w prokuraturze. Operator jest współautorem reportażu Superwizjera Polscy Neonaziści. Rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik mówi, że śledczy zdecydowali o przekazaniu sprawy do prokuratury regionalnej w Katowicach. Która to prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie podżegania do zorganizowania tego spotkania poprzez przekazanie jego organizatorowi kwoty 20 tysięcy złotych. Zbadanie obu tych kwestii przez tą samą prokuraturę jest istotne z punktu widzenia celu śledztwa. Posłuży to pogłębionej analizie, wyjaśnić, czy doszło do przestępstwa zarówno podżegania, jak i propagowania nazizmu i jaką ewentualną w tym rolę ma stacja TVN. Telewizja poinformowała, że w piątek do domu operatora przyszli funkcjonariusze ABW i wręczyli mu wezwanie do prokuratury. Według stacji w piśmie zawarte są zarzuty. Zbierają hełmy, bagnety i guziki, prowadzą badania i poszukiwania, ale przede wszystkim dyskutują o swojej pasji, czyli dawnych polskich militariach. W klubie miłośników dawnych militariów polskich dominują mężczyźni. Jest jedna kobieta i nic nie stoi na przeszkodzie, aby było ich więcej, mówi wiceprezes Jacek Jaworski. Chodzi o to, byśmy mogli stwierdzić, że dana osoba faktycznie interesuje się, że nie jest to jakiś poryw czy impuls, a rzeczywiście wykazuje zainteresowania i w przyszłości będzie mógł wnosić jakiś konkretny pożytek do naszej pracy. Więc przyglądamy się po prostu przez ten rok czasu danej osobie. Klub miłośników dawnych militariów polskich działa w ramach Staromiejskiego Domu Kultury przy Rynku Starego Miasta w Warszawie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od 1 stopnia w Białymstoku do 10 w Jeleniej Górze, tam też przejaśnienia. Na pozostałym obszarze pochmurno w okolicach Olsztyna.

Smutne i ponure byłyby te nasze jesienne popołudnie, gdyby nie pogodnie chrumkające kawakinio, prawda? Pani o miłości śpiewała, jak można się było zorientować, i dobrze, o miłości nigdy dosyć, żeby tak jeszcze to się potem na nasze życie codzienne wobec bliźnich przykładało, prawda? To była Sełzani. Myśmy jej po raz pierwszy w Sieście słuchali kilka tygodni temu, ale dziewczyna jest zdolna, więc myślę, że powinna powracać do nas częściej. Sporo będziemy dzisiaj brykać w ogóle na wyspach. Jest z nami Asol Garcia. Que eu tinha visto o amor da minha vida e sonhei com meu chuchu pra dar feliz com seu amor. Mas no passo de cada dia não quis aceitar a realidade. Eu fiquei sozinho e fiquei sempre. Foi um sonho, foi só um sonho. A vida continua, o amor da minha vida. Um dia eu hei de te encontrar. Foi só um sonho, a vida continua. Amor da minha vida, um dia eu hei de te encontrar. Com os meus olhos todos fechados no sofá, no vento forte, uma voz me sussurrava, dizia que eu não estava a sonhar. Pegou nas minhas mãos e eu fiquei quase a morrer. O

paraíso igual alguma aguarela. Nos mar azul, cima passarela, pescador mamarinhe, valente, forte lutador. Se chuva queima me judá, é uma maravilha de cena. Lines país, que é tropical, do operário e camponês, estudando uma intelectual. Minha dor na boca vê, mas também na boa amor. Já minha sol, minha rocha nu, minha crioula e minha mar azul. Minha dor na boca vê, mas também na boa amor. Já minha sol, minha rocha nu, minha crioula e minha mar azul. Terra de morna, uma coladeira, batuque, sanjão e funaná. Crioula faceira, cheio de mora beza, um sorriso de sereia, te encanta tudo ser beleza. Europa é bonita e mer comum, mas paraíso é lio crioulo. San Inclau, Santiago, sal boa vista, fogo brava, mas Santo Antão, são sempre com grande coração. Minha dor na boca vê, mas também na boa amor. Já minha sol, minha rocha nu, minha crioula e minha mar azul. Minha dor na boca vê, mas também na boa amor. Já minha sol, minha rocha nu, minha crioula e minha mar azul. Na macoladeira de batuque, sanjão e funaná, crioula faceira, cheio de morabeza, com um sorriso de sereia, te encanta tudo ser beleza. Europa é bonita e mer comum, mas paraíso é lio crioulo. San Inclau, Santiago, sal boa vista, fogo brava, mas Santo Antão, são sempre com grande coração. Minha dor na boca vê, mas também na boa amor. Já minha sol, minha rocha nu, minha crioula e minha mar azul. Minha dor na boca vê, mas também na boa amor. Já minha sol, minha rocha nu, minha crioula e minha mar azul. Minha dor na boca vê, mas também na boa amor. Já minha sol, minha rocha nu, minha crioula e minha mar azul. Minha dor na boca vê, mas também na boa amor. Já minha sol, minha rocha nu, minha crioula e minha mar azul. Minha dor na boca vê. To Lucy Bella na naszym trójkowym festiwalu w Gdańsku 27 kwietnia. Oczywiście już tak się cieszę na ten moment. Państwo wiedzą i pamiętają choćby z minionego sezonu, że ten nasz Siesta Festiwal to już właściwie jest początek wakacji w tym roku. Lato się zaczęło właśnie wtedy. Pamiętam te słoneczne dni nad Motławą. I trwało gdzieś tak, szczerze mówiąc, do listopada najcieplejszego w historii, więc w porządku chyba jest. Ludzie do nas przyjeżdżają już na wakacje się plażować, nawet późną jesienią. Jak się cieszę. Lucy Bella zatem 27 kwietnia, kiedy kwiaty już wokół nas będą się pysznić. Ale przypominam, że ten nasz festiwal trójkowy zaczniemy, choć tak między nami mówiąc, to jest wiadomość na dzisiaj. Sporo się jeszcze może zmienić. Siestowicze pamiętają, że w ostatniej chwili czasami dołączamy jakiś prolog do naszego świętowania. No ale na dzisiaj to festiwal zacznie 26 kwietnia Mayra Andrade o godzinie 17 w Filharmonii na Łowiance. Mayra ze swoją nową płytą. Ten album w styczniu, no i wtedy go sobie posłuchamy, natomiast teraz jeszcze nacieszmy się tym, co minione. Choć wierzę, że te piosenki, które kochamy najbardziej na tym koncercie, się pojawią ponownie. Hoje to ta flamme vai pour cave mascretel iria jus de des avem busca un mujer que ca crele va se vida sem bom amor. Vamos, rainha na desamparo, um estádio de caminho, com espada e força de saudade e dor, com alma livre na tempo, um crevice por outros, fichado, manteneu junto comigo. Foi estrela, esta flama vai por cabe mais cresceu. Pedi anjos de Deus para vir buscar um mulher que cá crê levar ser vida sem o amor. O amor é minha mãe. Um estádio de caminho, com espada e força de saudade e dor, com alma livre na terra, um crevi e com outros fichado, panteneu junto Majra wraca na Siesta Festival po 5 latach. No tyle kazała czekać na swoją nową płytę. Majra o 17.00 26 kwietnia w Gdańsku na Łowiance w Filharmonii. A kto wieczorem tego dnia, no na tę wiadomość jeszcze przyjdzie nam chwilę poczekać. A gdybyśmy w ogóle jakoś nie mogli do tego kwietnia przez zimę przebrnąć, jakby nam ogromnie tego światła brakowało, i jakbyśmy do jakiejś pogodnej, świetlistej luzofonii chcieli jednak zajrzeć, to chyba już mówiłem Państwu o tym, że nasz serdeczny przyjaciel, nawiasem mówiąc, co się wtedy działo na jego koncercie na Siesta Festiwalu parę lat temu, nasz serdeczny przyjaciel Dino Di Santiago ze swoim nowym projektem Mundo Novo. On pojawi się na koncertach w Polsce. Nie znam jeszcze wielu szczegółów. Wiem, że będzie 7 lutego w Palladium w Warszawie. I że będzie w Toruniu. Coś pewnie się jeszcze wydarzy i będę na bieżąco Państwa informował, a tymczasem Dino z nowej płyty. Ten utwór po raz pierwszy u nas w Sieście. Cuando tu llegas así, sin poder entalebao. No pensamento não te deixar, oh. Se tu chegas bem perto pra amor, então vem na descontra. Se pambidi oshi bomo janleba nos funana. Janleba nos funana. Yeah. Oh Januli. Se te pega levanta o pé. Yeah. No balanço bonomi. Enta flamanca sabi mas. Aqui começa novo dia. Se bambidi oshibumo, se bambidi oshibumo, janleba nos funana. Yeah. Janleba nos funana. Yeah. Oh Januli. Di New York pa Piccadilly, di Lisboa pa Luanda, vengo scintilling a flow. Shanghai o Tokyo ta mostrar, ma noze dodo e. Manos e dodo e, estamos aqui pra sentir uma nova vitória. Leva-nos funana, yeah. Bem-xinti-nos funana, yeah. Bem-xinti-nos funana, yeah. Bem-xinti-nos funana. Moldar na verdade não vê. Yeah. Cabule banho homem que gata mal. Bem leba nos funana. Yeah. Jan leba nos funana. Yeah. Oh Januli. Minha nação é crioula, amigo cidadão. Que tudo que vou crer. Hoje chegou o dia na mira pra leba pambiri. Oshibumo jan leba nos funana. Jan leba nos funana. Yeah. Oh Januli. Nos funana. Nos funana, yeah, ey. To się nam chłopak rozklubowił, Dino Di Santiago. To, reasumując, jest odważny pomysł, żeby napisać piosenkę Nos Funana, która nijak nie zbliża się nawet do rytmu Funana, prawda? Tak się rozklubowił i Dino, i Majra, i Sara, o czym przekonaliśmy się na żywo na ostatnim festiwalu. Cóż, jeśli nie można tego zmienić, trzeba to polubić. I ja nawet powiem Państwu z pewnym zakłopotaniem, bo nie sądziłem, że to się zdarzy kiedykolwiek, że ja bez bólu będę słuchał muzyki no, około klubowej, prawda? Więc wśród tych około klubowiczów z Afryki jedna dziewczyna, już chyba mówiłem o tym parę tygodni temu, jak wróciłem z Lizbony, szczególnie zwróciła moją uwagę. Jest z Mozambiku, jest fantastyczna. Selma Wamusse. Sure. Jak ja to lubię, że niby klubowo jest, a tak wiele instrumentów akustycznych, saksofony, trąbki, oczywiście perkusyjne i kalimba. Ona zawsze tak brzmi rozkosznie, jakby nam ciepły deszcz gdzieś padał tuż za oknem. Dla wszystkich może odrobinę znużonych w naszych luzofońskich peregrynacjach, znużonych, nie wiem, brzmieniem języka kriolu, czy nawet portugalskiego, czy brazylijskiego. Brazylijskiej odmiany języka z krawędzi naszego kontynentu, to Selma Łamusę śpiewała i śpiewa zazwyczaj, najczęściej w Shangana, jednym z języków Mozambiku. No ale dla wszystkich, którzy nie są jeszcze zmęczeni kriolu, no to Dani Silva i Tito Paris. Brinca só comigo, é só comigo, mas longe de minha mulher. Rapaz de praia, nós brinca só comigo, é só comigo, mas longe de minha mulher. Oh, minha mulher. Oh, minha mulher. Oh, minha mulher. Minha mulher, minha mulher. Minha mulher nunca tá da saia tirilene. Minha mulher é só chita com rosa mato. Minha mulher nunca tá da saia tirilene. Minha mulher é só chita com rosa mato. Oh, minha mulher. Oh, minha mulher. Oh, minha mulher. Minha mulher, minha mulher. Oh, minha mulher. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Oh. Minha mulher, só comigo, é só comigo, mas longe de minha mulher. Rapazes de praia, nós brinca só comigo, é só comigo, mas longe de minha mulher. Oh, minha mulher. Oh, minha mulher. Dani Silva i Tito Paris. A, nazwoziłem tych płyt po paru dniach w Lizbonie zaledwie. Wróciłem, tak jak zresztą obiecywałem Siestowiczom, z workiem nowych albumów. No i co zrobić? Niestety, to jest tak, że na każdej z tych płyt jest więcej niż tylko jedna fantastyczna piosenka. W związku z tym myślę, że będziemy zimować z tymi albumami. Tak bym chciał się jak największą ilością utworów z Państwem podzielić. Z tych płyt właśnie. I skoro nam Dani z Titu rozpoczęli taki wątek duetów, to niech pociągną ten temat teraz Marco Rodriguez. No i wprowadzający go niejako w świat fado, błogosławiący arcymistrz Carlos do Carmo. De sorriso na cara à noite, na praça do Saldanha, à beira da estrada parado, já ninguém o estranha. Toda a gente o conhece, ele acena e agradece, e a cidade continua no seu rumo. De sorriso na cara à noite, na praça do Saldanha, apagando a solidão ao luar que o acompanha. É vê-lo chegar quando anoitece, esperam os carros que atravesse, com a mão no ar, como quem diz olá Lisboa. Seja bem-vindo, meu amigo, à nossa rua. Faz algum tempo que não via por aqui. Nunca demais, há sempre espaço. Venha de lá esse abraço. Volgo em vê-lo bem disposto a dizer olá a quem passa, com o prazer espelhado no rosto. Bem-vindo à nossa rua, meu amigo. Faz algum tempo não o via por aqui. Nunca é demais, há sempre espaço. Venha cá dar-me um abraço, porque à noite Lisboa sorri. Que diz a quem por ali passa, de casaco castanho João dá o ar da sua graça, torna a cidade mais risonha. Só é louco quem não sonha, quem não percebe então não sabe o que é ser só. Canta tu agora, Marco. Não é adeus, é olá que diz a quem por ali passa, com um olhar abraça Lisboa, despede-se da praça. Já se faz tarde a sua hora, apanha o táxi e vai-se embora. Chega por hoje, amanhã estará por cá. Seja bem-vindo, meu amigo, à nossa rua. Faz algum tempo não o via por aqui. Nunca é demais, há sempre espaço. Venha cá dar-me um abraço. Volgo em vê-lo bem disposto a dizer olá a quem passa, com prazer espelhado no rosto. Bem-vindo à nossa rua, meu amigo. Faz algum tempo que o não via por aqui. Nunca é demais, há sempre espaço. Venha de lá esse abraço, porque à noite Lisboa sorri. Porque à noite Lisboa sorri. Porque à noite Lisboa sorri. No jeden utwór fado nas jest, to chyba mi Państwo wybaczą. Jeden, ale za to jakiej próby, jakiej subtelności, jakiej finezji. Marco Rodriguez i oczywiście wielki Carlos do Carmo. A w naszym świecie duetów dwie wielkie damy, dwóch światów latynoskich tak naprawdę, Brazylii, Kuby i dwóch języków. Omara Portuondo i Maria Betania. Eu tenho uma casinha lá na Marambaia, fica na beira da praia, só vendo que beleza. Tem uma trepadeira que na primavera fica toda florescida de brincos de princesa. Quando chega o verão eu sento na varanda, pego meu violão e começo a tocar. E o meu moreno que está sempre bem disposto, senta ao meu lado e começa a cantar. Eu tenho uma casinha lá na Marambaia, fica na beira da praia, só vendo que beleza. Tenho uma trepadeira que na primavera fica toda florescida, de brinco de princesa. Quando chega o verão eu sento na varanda, pego meu violão e começo a tocar. O meu moreno que está sempre bem disposto senta ao meu lado e começa a cantar. Quando chega a tarde, um bando de andorinhas vou em revoada fazendo verão. E lá na mata o sabiá gorjeia linda melodia pra alegrar meu coração. Às 6 horas o sino da capela toca as badaladas da Ave Maria. A lua nasce por detrás da serra anunciando que acabou o dia. Eu tenho uma casinha lá na Marambaia, fica na beira da praia, só vendo que beleza. Tenho uma trepadeira aqui na primavera, fica toda florescida, de brinco de princesa. Quando chega o verão eu sento na varanda, pego meu violão e começo a tocar. E o meu moreno que está sempre bem disposto senta ao meu lado e começa a cantar. Quando chega tarde, um bando de andorinhas vou em revoada fazendo verão. E lá na mata o sabiá gorjeia linda melodia pra alegrar meu coração. Às 6 horas o sino da capela toca as badaladas da Ave Maria. A lua nasce por detrás da serra anunciando que acabou o dia. Eu tenho uma casinha lá na Marambaia. Maria Bethania, Maria Portuondo. Tak wiele na przestrzeni ostatnich lat pojawiło się pięknych, zgrabnych, świetlistych, dobrych przede wszystkim duetów, że ja coraz bliżej jestem decyzji, żeby po 5 latach, pamiętają Państwo Siesta X, żeby Siesta XV, czyli 15, była ponownie złożona z duetów. No bo chociażby taki, chciałoby się powiedzieć, nie drobiazg już nawet, jak mamy zwyczaj mówić w sieście, ale taka wielka rzecz, jak duet Lily Downs z Diego Seagalą z nowej płyty Panny Downs, no to jest przecież rzecz, której nie można przeoczyć. Ten temat pewnie Państwo rozpoznają, zwłaszcza ci, którzy lubią wczesne płyty Bójki. No to jest klasyk. Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol y un cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira, di que vienes de allá, de un mundo raro, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no sabes llorar, que no entiendes de amor, que no entiendes de amor, y que nunca has amado. Porque yo a donde voy, porque yo a donde voy, hablaré de tu amor como un sueño dorado, y olvidando el rencor, y olvidando el rencor, no diré que tu adiós quieres saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro. De un mundo raro. Que no sé del dolor. Que no sé de dolor. Que triunfe en el amor. Que triunfe el amor. Y que nunca. Y que nunca. Lila Downs i Diego Sia. Żebym ja wreszcie, tyle lat już minęło, żebym ja wreszcie się dowiedział od kogoś, od jakiegoś mędrca, jak właściwie się wymawia jej imię i nazwisko. Najchętniej bym się tego od niej dowiedział, ale jakoś nasze ścieżki się nigdy nie spotkały. No bo z całym szacunkiem, jeśli się jest Meksykanką, się nazywa Lila Downs, no to nijak nie Laila, prawda? Ale wtedy to Downs też nie pasuje, bo jest takie angielskie. No cóż, może z nowym rokiem dowiem się czegoś więcej. Ja zresztą pamiętam, że państwo bardzo chętnie i zgrabnie mnie poprawiają tutaj, podsyłając mailiki, a to z Meksyku właśnie, a to gdzieś z Arabii, jak te... jak do tych nazwisk się zbliżać. No ale nie o tym. Teraz o tym, że skoro jesteśmy już w okolicy, to niech nam pogra Michel Camilo na fortepianie, a siesta powróci w stosownym momencie. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Zdrowit.